ยถาจะภิกขเวตัสสะปุริสสะชโวยถาจะจันทิมะสุริยานังชโวยถาจะยาเทวตาจันทิมะสุริยานังปุระโตทาวันติตาสังเทวตานังชโวตะโตสีฆตรังอายุสังขาราเคียนติเปรียบเหมือนอายุสังขารสิ้นไปเร็วยิ่งกว่าความเร็วของบุรุษความเร็วของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ความเร็วของเทวดาที่ไปข้างหน้าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เหล่านั้นแม้ฉันใดประเหตุนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงทำการศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทพวกเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละและนี่คือรายการธรรมรับอรุณทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกวันอังคารเป็นช่วงของเข้าใจธรรมเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำธรรมะเข้าสู่ในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติจะปฏิบัติจะทำอย่างไรลมหายใจเรานี่แหละท่านผู้ฟังเรามาฝึกมาทำนำธรรมะเข้าสู่ในจิตใจด้วยการตั้งสติเอาไว้การฝึกการทำนี้ทำในทุกรูปแบบบางคนอาจจะทำในรูปแบบที่อยู่ในชีวิตประจำวันเดินทางรับประทานอาหารเดินทางเดี๋ยวนี้ไปข้างนอกก็ลำบากรับประทานอาหารก็ต้องกินของตนเองเข้าห้องน้ำก็ได้เอาจะทำเองจะทำกับคนอื่นได้หมดหรือแม้แต่จะนั่งนิ่งๆไม่คิดอะไรก็ได้เหมือนกันอ่านหนังสือก็ได้ด้วยเอาทำยังไงก็เราหายใจอยู่นี่นะใช้ลมหายใจนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการทำในการปฏิบัติวันนี้เราตั้งสติทำจิตให้สงบแล้วเราจะมาพิจารณาสังขารกันว่ามันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วอย่างไรอันดับแรกตั้งสติไว้อยู่กับลมลมหายใจอยู่ที่ไหนอยู่ในโพรงจมูกเราเนี่ยแหละตัวฟังมันผ่านเข้าผ่านออกอยู่อย่าไปหายใจทางปากมันผิดธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่าลมหายใจเนี่ยมันจะต้องไปผ่านโพรงไซนัสมันจะมีการปรับอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าไปในปอดมันจะช่วยหลายอย่างให้เราหายใจทางจมูกถึงจะดีอากาศที่อยู่ภายนอกจะเคลื่อนเข้าไปภายในร่างกายของเราได้มันก็ผ่านโพรงจมูกนั่นแหละแต่เราตามเข้าไปจนถึงหลอดลมไปจนถึงปอดไปจนถึงปลายปอดตามอากาศไปตามกระแสเลือดจนถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้ากลับออกมาอีกจากปลายนิ้วมือนิ้วเท้าผ่านเข้าสู่ปอดรวบรวมมาที่ขั้วปอดผ่านหลอดลมออกไปข้างนอกต่างก็ต้องผ่านตรงโพรงจมูกท่านผู้ฟังมันเป็นธรรมชาติแบบนี้ถ้าเราจะตามเข้าไปตามเข้าออกไปเนี่ยโอ้ยมันหลายอย่างเขาสังเกตไว้อยู่ที่นะตำแหน่งเดียวจุดเดียวนั่นคือจุดที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้สังเกตดูอาจจะลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้สัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นนี่แหละเวลาที่เรารับรู้กลิ่นมันจะมีเนื้อเยื่อที่ค่อนข้างจะไวต่อการรับรู้บริเวณนั้นเราดมของหอมของเหม็นดอกไม้อาหารเนี่ยมันบริเวณนั่นแหละที่เราจะตั้งสติของเราเอาไว้ให้ใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับรูปแบบในการทำที่เป็นแบบนั่งสมาธิเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งในการปฏิบัติคืออย่าไปคิดว่า โอ้รูปแบบนี้ทำยากโอ้ฉันทำไม่ไหวจะมานั่งเฉยๆคือมันไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้ฟังก็เป็นรูปแบบหนึ่งคุณจะเดินท่านผู้ฟังหลายๆคนฝึกทำนี่ก็ทำกับข้าวไปด้วยเตรียมอาหารบ้างเตรียมสิ่งของบ้างบางคนก็เดินทางบ้างไม่ได้ต้องหลับตานะหรือจะหลับตาก็ได้ไม่ว่าอะไรเพราะว่าการสังเกตดูลมหายใจเนี่ยมันมีได้อยู่ตลอดสังเกตดูไปก็ทำงานอย่างอื่นไปได้ทำกับข้าวได้เดินทางได้ขนาดพูดนี่ยังดูลมหายใจได้เลยในจังหวะที่มันมีแล้วก็เราก็ไม่ได้เอาตรงลมหายใจด้วยนะถ้าพูดกันจริงๆเพราะว่าลมหายใจนี่เวลาที่ทำจิตมันสงบไปแล้วที่มันหายไปเหลือเบานิดเดียวเบาๆแบบน้อยๆนะพอน้อยๆเบาๆแล้วเราแทบจะไม่ได้รับรู้ถึงสัมผัสของมันเลยคือเราไม่ได้เอาตรงลมหายใจนั้นโดยซ้ำจริงๆแล้วเหมือนวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะที่เราใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะนึกพุทโธนึกถึงเวลาที่เราเคยให้ทานเป็นพุทธานุสติหรือศีลานุสติจาคานุสติอะไรก็ตามเนี่ยไอความคิดต่างๆเหล่านั้นเวลาที่จิตมันสงบไปแล้วคือมันหายไปหรือว่าเป็นการปรุงแต่งทางจิตที่ระงับลงเป็นมโนสังขารที่ระงับไปไม่เอาตรงนั้นแต่เอาตรงสติเหนือตรงสติที่ตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรูปแบบไหนแล้วการนั่งก็เป็นรูปแบบหนึ่งหลับตาก็เป็นรูปแบบหนึ่งไม่หลับตาจะเดินจะยืนจะทำกิจอะไรได้ทั้งนั้นเพราะเราสังเกตดูลมหายใจท่านผู้ฟังในตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสมบัติของมันนั่นแหละในตอนแรกไม่ต้องบังคับอย่าบังคับให้ลมมันสั้นมันยาวมันเร็วหรือมันช้าแต่หลายคนในตรงฝั่งมันมีอาการแบบนี้ว่ามันตึงขึ้นมาที่ระหว่างคิ้วหรือปวดหัวไปทั่วศีรษะเลยไอตอนไม่ได้ตั้งใจทำไม่เป็นพอตอนมาทำมันเป็นก็คิดว่าฉันคงปฏิบัติไม่ได้แล้วคือมันไม่ใช่มันบังคับเกินไปหรือบางคนไออาการตึงเนี่ยมันตึงมาจนถึงตอนที่เลิกทำแล้วก็ยังตึงอยู่นั่นมันบังคับมากเกินไปคือการบังคับแล้วมันก็มีผลสืบเนื่องมาถึงตอนที่เราอยู่เฉยๆบางทีมันก็ตึงด้วยอย่าไปบังคับมันให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติบังคับนี่คือทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะอย่าไปบังคับลมให้มันเร็วมันช้ามันสั้นมันยาวมันถี่มันอ่อนมันแรงมันค่อยไม่ต้องบังคับให้มันเป็นธรรมชาติของมันไปบางทีเราเดินออกกำลังกายอยู่เนี่ยมันก็หายใจหอบนิดนึงการออกกำลังกายก็ต้องให้ไปถึงจุดนั้นบางทีเรานั่งเฉยๆลมหายใจก็เบาๆนิดนึงคนอยู่เฉยๆไม่ได้ใช้พลังงานมากก็เป็นใบแบบหนึ่งนี่คือทางกายทางลมทางฮาร์ดแวร์ส่วนทางซอฟต์แวร์ทางความคิดทางอารมณ์ก็อย่าไปบังคับมันด้วยอย่าไปบังคับว่าต้องคิดอย่าไปบังคับว่าอย่าคิดอย่าไปบังคับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้บังคับขู่เข็นมันจะตึงยิ่งบังคับอารมณ์ยิ่งบังคับความคิดเนี่ยมันตึงมันปวดหัวนี่มันเลยออกไปจนถึงตอนที่เราไม่ได้ทำด้วยซ้ำไม่ได้ปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบความตึงความมึนจากการบังคับทางความคิดมันก็สืบเนื่องต่อไปไม่เอาตรงนั้นตัวบังไม่ต้องไปบังคับความคิดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนัตตาคำว่าเป็นอนัตตาเนี่ยหมายถึงมันไม่ใช่ตัวตนของมันเองอ่ะมันบังคับไม่ได้มันต้องมีเหตุมีเงื่อนไขปัจจัยของมันแต่ถ้าเราจะปรารถนาเพียงว่าขอให้มันหยุดคิดนะขอให้มันหายใจดีๆนะคือคุณปรารถนาแล้วจะบังคับเอาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้ทุกอย่างมันมีเงื่อนไขมีปัจจัยมีเหตุของมันอยู่เสมอถ้ายังมีเงื่อนไขปัจจัยเหตุของมันอยู่แล้วแล้วจะทำให้ความคิดนึกบ้างอารมณ์บ้างมันดับไปมันไม่ได้คุณจะตึงมันจะปวดหัวถ้าเหตุเงื่อนไขของมันดับไปโอ้ยเราไม่ต้องไปบังคับให้มันเกิดมันดับไปแล้วก็จบเลยมันก็ดับไปก็ธรรมดาในที่นี้เราจึงไม่ได้ไปบังคับให้มันเกิดขึ้นให้มันดับไป แต่เรามาสังเกตดูเฉยๆการสังเกตดูเฉยๆนั่นแหละคือสติเขาทำไปทำไมเนี่ยเพราะเวลาคุณสังเกตดูเฉยๆเป็นสติใช่ไหมมันจะทำให้เกิดสมาธิคือความที่สงบระงับจิตเป็นอารมณ์เดียวธรรมชาติที่จิตมันมีอารมณ์เดียวไม่ได้วุ่นวายเนี่ยนั่นคือสมาธิเราจะเอาตรงนั้นเราจะเอาตรงนั้นโดยการที่เราสร้างเหตุคือสติไงถ้าจะบังคับเอาให้เจ้าต้องเป็นสมาธินะเจ้าจิตกายเจ้าต้องสงบระงับนะคือมันไม่ได้คุณจะบังคับมันนะมันไม่ได้มันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยของมันมันเป็นอนัตตาจะบังคับให้มันขึ้นจะบังคับให้มันลงมันไม่ได้ดูแขนขาเราดูเนาะฉันก็ยังบังคับให้มันยกมันย่างมันเหยียดมันยืดได้นี่นาเอาแล้วคนแก่เขาทำได้ไหมคนแก่บางทีจะลุกไม่อยากจะลุกแต่มันลุกไม่ไหวเอาทำไมเป็นอย่างนั้นก็ร่างกายมันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยของมันเนี่ยมันอ่อนแรงมันก็ลุกไม่ได้โอ้อยากต้องลุกให้ได้คือมันไม่ได้เอาแล้วที่เวลาคนหนุ่มสาวทำไมทำได้ก็เงื่อนไขปัจจัยของมันมีไงมันมีเงื่อนไขปัจจัยเหตุที่ทำให้คุณมีกำลังอยู่คุณก็ลุกคุณก็ย่างคุณก็เหยียดได้อันนี้ธรรมดาทำความเข้าใจก่อนตั้งหวังสังเกตดูให้ดีจะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้จิตนั้นก็ต้องเป็นอารมณ์เดียวจิตจะเป็นอารมณ์เดียวได้ก็ต้องตั้งสติเอาไว้เราจะตั้งสติได้อย่าบังคับมันไม่ว่าจะลมหายใจหรือความคิดนึกอย่าไปบังคับบังคับไม่ได้ด้วยความเข้าใจที่เราบังคับไม่ได้แต่สิ่งต่างๆเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยเป็นอนัตตาความเข้าใจตรงนี้นะฝั่งมันมีแล้วมันเป็นสัมมาทิฏฐิเลยสัมมาทิฏฐิน้อยหนึ่งตรงนั้นเกิดขึ้นทันทีพอมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเกิดขึ้นปัญญาคุณมีขึ้นมาเนี่ยศีลเราก็เต็มเราศีลเราเต็มตอนไหนนี่เราก็ตอนนี้แหละคุณไม่ได้ไปผิดศีลไม่ใช่หรอเออใช่ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิข้อนี้ความเพียรเรามีพอประมาณทำให้ศีลเราเต็มขึ้นมาสมาธิเรามีพอประมาณปัญญาเรามีพอประมาณพอประมาณในการที่จะตั้งสติได้พอประมาณในการที่จะตั้งสติแล้วมีความเพียรพอประมาณแล้วศีลเราเต็มขึ้นมาทันทีศีลเราเต็มแล้วตอนนี้ท่านฟังเอางั้นก็มานึกถึงศีลเราก็ได้เป็นศีลานุสติคุณจะเจริญอานาปานสติศีลานุสติไปพร้อมๆกันก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะบางทีความคิดนึกของเรามันก็ไปในเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับศีลได้เหมือนกันหรือจะเอาเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามาคิดนึกก็ได้เอาตอนท่านเป็นโพธิสัตว์เกิดไปชาตินั้นชาตินี้เป็นยังไงนั่นก็เป็นพุทธานุสติคือการเจริญการทำเนี่ยมันไม่ได้ใช่ว่าจะต้องจำกัดอยู่ที่วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดด้วยกันมันก็จะไม่ขัดกันในความไม่ขัดกันนี้ก็ต้องมีข้อระมัดระวังทำให้มีความแยบคายโดยที่ว่าอย่าไปบังคับมันบังคับความคิดก็อย่าไปบังคับบังคับลมก็อย่าไปบังคับทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงก็ไม่ใช่ตามันไปทีเดียวแล้วมันสุดโต่งสองข้างบังคับก็เป็นสุดโต่งข้างหนึ่งตามเพลินไปแล้วก็เป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งเหมือนที่ท่านตรัสไว้ในตอนแรกของคำเทศเลยธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนี่สุดโต่งสองข้างข้างหนึ่งนี่ก็ทำทุกขกิริยาทำตนให้ลำบากเปล่าๆปลี้ๆข้างหนึ่งนี่ก็ชุ่มอยู่ในกามข้างที่ชุ่มอยู่ในกามก็คือเพลินหลงตามความคิดนั้นไปอีกข้างหนึ่งที่ทำตนให้ลำบากนั่นก็คือการที่พยายามจะบังคับความคิดบังคับจิตบังคับอารมณ์ก็อย่าไปทั้งสองทางนั้นเอาเลยไปทางไหนไปตามทางสายกลางทางสายกลางเริ่มตรงไหนเริ่มที่ตรงความเข้าใจแบบนี้แหละให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นพอมีปัญญาพอประมาณแล้วสติเราตั้งขึ้นได้ทันทีมีสติแล้วความเพียรเรามีพอประมาณทันทีมีสติพอประมาณมีความเพียรพอประมาณ มันจะทำให้เกิดสมาธิพอประมาณขึ้นมาสมาธิที่พอประมาณขึ้นมาก็จะทำให้เกิดปัญญาที่พอประมาณขึ้นมาไอ้ความว่าพอประมาณเนี่ยคือศีลมันเต็มนะไอ้ความที่สติพอประมาณความเพียรพอประมาณศีลเราก็เต็มสติพอประมาณความเพียรพอประมาณสมาธิเราก็ได้พอประมาณปัญญาเราได้พอประมาณพอประมาณกับอะไรพอประมาณกับการที่จะทำนิวรณ์ให้มันหายไปนิวรณ์คือความคิดแผ่ซ่านไปในทางกามความพอใจไปในทางนี้เขาเรียกกามฉันทะนิวรณ์คือความง่วงซึมโอ้ขี้เกียจขี้คร้านหายไปซะกำจัดไปด้วยสติไม่ตามอารมณ์นั้นไปนิวรณ์คือความอาฆาตแค้นความโกรธความเกลียดไม่พอใจมีความคิดนึกนี้มาไหมมีมาเราไม่ตามไปเราตั้งสติไว้พอประมาณมีความเพียรพอประมาณในการที่จะไม่ให้ไอ้อกุศลธรรมนั้นมันเกิดเพิ่มพูนพอกพูนแต่ให้ลดละเลิกตั้งอยู่ในกุศลธรรมให้ความพยาบาทความเกลียดชังนั้นมันก็ลาไปได้กำจัดออกได้ความฟุ้งซ่านก็เดินเหมือนกันผู้ฟังไม่ว่าจะฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปทั่วทิศทั่วแดนไม่ตามความคิดนั้นไปตั้งสติไว้เฉยสติเราก็ค่อยมีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วนะจนกระทั่งว่ามากำจัดไอ้เจ้าความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจคือวิจิกิจฉาคือมีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าในทุกรูปแบบอะบางคนจะคิดว่ารูปแบบนั้นไม่ใช่รูปแบบนั้นไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่อันนี้ถูกกันเดียวคิดอย่างนี้มันก็คิดไม่ถูกยังมีความเคลือบแคลงแต่ว่าใครก็ตามที่ยกย่องพระพุทธเจ้าคือมันดีอย่างนั้นน่ะต่อให้เขาโกงๆมาแถๆมาก็ตามเข้าใจถูกบ้างเข้าใจผิดบ้างพูดตามคำของพระพุทธเจ้ายังไงมันก็ยังดีอย่างดีตรงนี้คือเรามีความมั่นใจในพุทโธธัมโมสังโฆก็กำจัดวิจิกิจฉาได้คือด้วยความศรัทธาที่เต็มขึ้นมาศีลเราก็เต็มความเพียรเราพอประมาณสติเราพอประมาณสมาธิปัญญามันก็พอประมาณเกิดขึ้นมากำจัดเจ้านิวรณ์ทั้ง5นี้ได้พอกำจัดนิวรณ์5ได้สมาธิมีพอประมาณขึ้นมาทันทีท่านผู้ฟังจิตของเราที่เป็นอารมณ์เดียวตั้งสติไว้ทำให้เกิดสมาธิเรามาพิจารณาดูทั้งหมดฟังต่อไปเราจะเริ่มไปในการทำวิปัสสนาการทำวิปัสสนานั้นคือการเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามสภาพที่มันเป็นเห็นตามสภาพของสิ่งต่างๆที่มันเป็นยังไงมันเป็นโดยตามความเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นโดยตามความเป็นของอนัตตามันเป็นโดยความที่มันไม่ใช่ตัวของมันเองมันเป็นโดยตามที่มันจะทนอยู่ในสภาพเดิมเนี่ยมันไม่ได้ตลอดอ่ะมันได้บ้างได้ป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บไอ้สภาพที่เราเห็นว่ามันมีอยู่คงอยู่เนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในภายในของมันท่านเปรียบเอาไว้ท่านผู้ฟังในพระสูตรที่ชื่อว่าธนุคหสูตรว่าด้วยการจับลูกธนูถ้าแปลว่าเราเอานักแม่นธนูคืออาจารย์ผู้สอนการยิงธนูที่มีกำลังแข็งแรงสามารถที่จะโก่งธนูยิงได้เอาธนูที่แบบจากไม้แข็งๆเนี่ยคือธนูที่มันมีกำลังสูงเนี่ยมันจะต้องแข็งแล้วก็หนักให้อาจารย์ที่มีความแข็งแรงสามารถที่จะโก่งธนูที่แข็งและหนักขนาดแบบใหญ่ได้คือต้องเป็นคนที่แข็งแรงมากล่ะเพื่อที่จะให้มันยิงได้ไกลธนูมันก็ต้องแข็งมันก็ต้องหนักการโก่งขึ้นเนี่ยก็จะโอ้ทำได้ยากต้องใช้กำลังหลายคนเอาคนเดียวพอเอาอาจารย์ที่มีกำลังมากกำลังมากแล้วยังเล็งด้วยความแม่นยำด้วยยังเล็งด้วยความรวดเร็วด้วยทั้งเร็วทั้งแม่นทั้งแข็งแรงโอ้ทุกคุณสมบัติเลยนะเนี่ยเอาอาจารย์คนนี้มาเอามา4คนเลยให้หันหลังใส่กันแล้วก็ยิงธนูไปแต่ละคนก็ยิงธนูของตนไปของตนไปนะยิงไปทั้ง4ทิศทิศเหนือใต้ออกตกยิงไป แล้วถ้ามีบุรุษคนหนึ่งที่เขายืนอยู่ระหว่างชายสี่คนเนี่ยชายสี่คนหันหลังให้กันใช่ไหมมันจะมีเนื้อที่ตรงกลางอยู่นิดหนึ่งให้ชายคนที่ห้ายืนอยู่ในระหว่างชายสี่คนนี้มีช่องไว้นิดหนึ่งให้เขาออกได้พอชายสี่คนเนี่ยยิงลูกธนูไปเนี่ยให้ชายคนที่อยู่ตรงกลางนี่วิ่งตามไปเก็บเอาลูกธนูนั้นอย่าเพิ่งให้มันตกดินนะทั้งสี่ลูกเลยด้วยไม่ใช่เอาลูกเดียวเอาทั้งสี่ดอกเนี่ยจับมาจับมาจับมาจับมามาวางไว้ที่เท้าของนายขมังธนูแต่ละคนละคนละคนละคนเฮ้ยมันจะทำได้จริงเหรอท่านเอาถ้าสมมติว่าเขาทำได้ไงแต่เขาทำได้เนี่ยเขาต้องมีความเร็วมากนะชายคนที่ห้านี้ใช่ไหมเพราะว่าจะต้องวิ่งออกไปจับธนูดอกที่หนึ่งมาวางไว้ที่เท้าของคนที่หนึ่งแล้วก็วิ่งตามไปธนูดอกที่สองยิงไปเนี่ยคือเขายิงไปพร้อมกันนะไอ้ธนูดอกที่สองนั่นก็ต้องไปไกลกว่าแล้วใช่ปะแล้วกลับมาวางที่เท้าของคนที่สองคนที่สามก็ทำอย่างนี้เหมือนกันแล้วเขาก็ต้องธนูไปเร็วด้วยอ่ะหนึ่งวินาทีเนี่ยมันไปได้15เมตร20เมตรนู่นน่ะเขาก็ต้องวิ่งต่อไปกลับมาอีกวิ่งต่อไปกลับมาอีกหรือจะใช้เทคนิคนี้ว่าไปเอามาทั้ง4ดอกแล้วค่อยมาวางทีเดียวก็ได้สมมติวิ่งไปจับธนูดอกที่1หรือวิ่งอ้อมไปจับธนูดอกที่2ที่3ที่4แล้วค่อยมาเอาดอกที่1วางที่เท้าของคนที่1เอาดอกที่2วางที่เท้าของคนที่2ไล่ไปอย่างนี้ก็ได้คือต่อให้ไม่ว่าจะเทคนิคไหนเนี่ยมันก็วิ่งไกลทั้งนั้นแล้วก็ต้องเร็วด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ธนูเนี่ยมันตกพื้นดินแต่ธนูเนี่ยมันวิ่งเร็วด้วยนะเพราะว่ามันเป็นธนูขนาดหนักที่ทั้งแข็งทั้งยิงได้ไกลและอาจารย์ที่ยิงเนี่ยเขาก็ยิงแม่นไปตรงๆนี่แหละทำให้ทิศทางที่มันไปนี่มันเป็นความไกลกันทั้งหมดซึ่งชายคนนี้เนี่ยสามารถที่จะไปเอามาได้คนที่ห้าเนี่ยเขาต้องมีความเร็วอย่างมากเลยในเรื่องราวที่ท่านเคยเล่าไว้ในนิทานชาดกที่กัปปะชาได้เคยพูดไว้ในช่วงของนิทานปันนาทุกวันศุกร์นี่ก็มีหงที่เรียกว่าชวนะหงที่สามารถทำความเร็วประมาณนี้ได้ซึ่งความเร็วที่ชวนะหงทำเนี่ยมันเป็นความเร็วชนิดอย่างธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองเป็นความเร็วอย่างอ่อนๆเป็นความเร็วอย่างเร็วซามอย่างน้อยๆโอ้ยถ้าคนทำได้ป่านนี้นี่เร็วมากเร็วกว่ายูซินโบอีกนักวิ่งร้อยเมตรสถิติโลกนี่ยังเร็วไม่จะจับลูกธนูได้แม้แต่ลูกเดียวได้ซ้ำไม่ต้องพูดถึงสี่ลูกบริคนนี้เร็วกว่าในที่นี้ท่านอธิบายต่อไปบอกว่าความเร็วของบริคนนี้ที่ว่าเร็วเนี่ยเร็วเนี่ยมันยังไม่เท่าความเร็วของดวงจันทร์หรือว่าดวงอาทิตย์เลยนะยังไงความเร็วของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เอาเราดูใน12ชั่วโมงนี้6โมงเช้าถึง6โมงเย็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกนี่ถ้าสมมติเราจะเคลื่อนที่ให้เร็วกว่าดวงอาทิตย์ก็คือเราจะเดินทางไปในทิศทางที่ไม่ให้พระอาทิตย์มันตกในขณะที่ที่เรามันอยู่อะหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะตามดวงอาทิตย์ไปสมมติพระอาทิตย์อยู่ตรงหัวเที่ยงวันพอดีใช่ไหมเราจะเดินไปตามทางทิศที่พระอาทิตย์มันไปแล้วให้มันอยู่ตรงหัวเราตลอดเลยนะความเร็วของเราเนี่ยมันจะไม่ทันดวงอาทิตย์คือต้องเร็วกว่าความเร็วของบุรุษคนนี้แน่นอนยังไงนะเอาสมมติเราคำนวณดูก็ได้เอาเล่นๆนะท่านฟังโลกของเราเนี่ยมีเส้นรอบวงนี่ 40,000 กิโลเมตรถ้าจากทางที่ตะวันออกถึงที่ตะวันตกเนี่ยเอาก็ครึ่งหนึ่งก็แล้วกันก็เป็น 20,000 กิโลเมตรใช่ไหมคุณจะต้องเคลื่อนที่ 20,000 กิโลเมตรเนี่ยให้ได้ภายใน12ชั่วโมงไม่งั้นคุณจะไม่ทันดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าคุณทำได้ก็คือแสดงว่าคุณต้องเคลื่อนที่เร็วเท่ากับดวงอาทิตย์ละเพราะดวงอาทิตย์นี่เขาสามารถกวาดจากทางที่ตะวันออกไปจนถึงที่ตะวันตกนี่คือ 20,000 กิโลเมตรเนี่ยตามระยะของโลกเราเนี่ยนะได้ภายในเวลา12ชั่วโมงเอาคำนวณง่ายๆใช่ไหมแสดงว่าความเร็วของดวงอาทิตย์เนี่ยตกที่ 1,669 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเขาไปได้เร็วปานนี้ดวงอาทิตย์นี่เอาสังเกตดูจากโลกเราเนี่ยงั้นตัวเราก็ต้องไปให้เร็วกว่านั้นน่ะคุณจะไปยังไงอ่ะ บอกคุณขึ้นเครื่องบินโบอิ้งไปดูว่าเครื่องบินโบอิ้งความเร็วสูงสุดท็อปสปีดของมันเนี่ยนะมันก็พันสามพันสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองยังเร็วสู้ดวงอาทิตย์ไม่ได้นี่คือหมายความว่าถ้าคุณขึ้นเครื่องบินโบอิ้งแล้วเคลื่อนที่ไปตามดวงอาทิตย์เนี่ยนะตั้งแต่มันขึ้นมานี่คุณจะต้องได้เห็นดวงอาทิตย์ตกแน่นอนเพราะว่ามันไม่ทันกันดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะไปข้างหน้าแล้วมันก็จะตกให้เราเห็นคือถ้าเราจะไปให้ทันโดยที่ไม่เห็นดวงอาทิตย์ตกคุณต้องไปเร็วกว่า 1,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเครื่องบินโบอิ้งมันทำได้แค่ 1,300-1,400 ทำไม่ได้แล้วถ้าบินเร็วไปนั้นน้ำมันเนี่ยไม่ทันใดมันก็หมดแล้วก็ต้องลงจอดอีกความเร็วของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ธรรมบังดันว่าเร็วยิ่งกว่าความเร็วของบุคคลที่เร็วมากๆปานนั้นช่วงสมัยก่อนนี่เขาก็ไม่ได้มีหลักทางวิทยาศาสตร์อะไรมากมายก็เปรียบเทียบเอาแบบนี้แต่ดูทางวิทยาศาสตร์แล้วมันต้องเร็วกว่า 1,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนซึ่งความเร็วระดับนี้ก็คือตกมาที่ประมาณ1นาทีอ่ะคุณเดินทางได้30กิโลเมตรความเร็วขนาดนี้เนี่ยถึงจะไปจับลูกธนูได้ทันนะแต่ความเร็วขนาดนี้มันก็ยังเร็วไม่ทันกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมันเร็วกว่าทีนี้ท่านก็ยังเปรียบเทียบต่อพี่ตัวฝั่งว่าแม้แต่ความเร็วของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ว่าเร็วขนาด1นาทีได้30กิโลเมตรนี่คือถ้าสังเกตจากโลกเรานะแต่มันอยู่ไกลมันก็จึงค่อยๆไปถ้าเราสังเกตดูแล้วความเร็วอันเนี้ยยังเร็วไม่เท่ากับความเร็วของเทวดาที่ไปนำหน้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั้นคือเทวดาที่เขาเคลื่อนที่ได้รวดเร็วเหาะเหินเดินอากาศไปมีความสามารถของเขายังสามารถไปได้เร็วกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทีนี้อย่างไรก็ตามตามฝั่งพระพุทธเจ้าบอกว่าอายุสังขารของคนเรานี่นะยังเร็วยิ่งกว่าความเร็วของเทวดาที่ไปข้างหน้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นเองอายุสังขารคนเราเนี่ยสิ้นไปเนี่ยคนนั้นมาตายนี่แหละความเกิดแล้วตายไปของคนเนี่ยมันเร็วยิ่งกว่าเหรอสิ่งเหล่านั้นอีกเร็วยังไงในคำอธิบายท่านมีไว้เปรียบเทียบไว้กับแม่พ่ออยู่ด้วยกันแล้วเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาบางครั้งเนี่ยแม่เนี่ยลูกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเกิดจากการปฏิสนธิแล้วตายไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวด้วยซ้ำความเร็วของการที่สเปิร์มเข้าไปผสมกับไข่แล้วมันไปต่อไม่ได้มันตายลงไปเนี่ยบางทีแม่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเอ้ยมันมีลูกเกิดขึ้นแล้วมีวิญญาณเข้ามาอาศัยอยู่ในไซโกดนี้แล้วแต่ว่าตายไปณขณะนั้นความรวดเร็วนี่บางทีแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำซึ่งตรงนี้ยังไม่มีงานวิจัยซัพพอร์ตนะหวังว่ามันมีเคสนี้หรอกหรือเปล่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรู้แต่เพียงว่าเด็กบางทีอายุ1สัปดาห์แล้ว2สัปดาห์แล้วก็จึงค่อยตายในครรภ์อันนี้มีอยู่ว่าเขาก็ต้องสังเกตประจำเดือนใช่ไหมว่าเอ้ยมีมาไม่ไม่มาเอ๊ะสงสัยตั้งครรภ์เอาพอตั้งครรภ์แล้วไปตรวจดูโอ้เด็กมีชีวิตแล้วได้1สัปดาห์แล้วเอาต่อมาตายเนี่ยอันนี้คือเด็กที่ตายในครรภ์มีแต่ว่าที่บอกว่ามาปุ๊บแล้วตายปั๊บไปเลยทันทีเนี่ยยังไม่ได้มีการวิจัยที่เห็นชัดเจนแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกให้ฟังมันมีนะแบบนี้อายุสังขารที่เกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วตายไปรวดเร็วแบบนี้มันมีในทางฟิสิกส์ท่านบอกฟังนี่ก็เราหลักวิทยาศาสตร์มาพูดนะสสารบางอย่างแร่ธาตุบางอย่างเนี่ยเกิดจากการที่เขาเอาอนุภาคของอะตอมหรือว่านิวเคลียสหรือว่าโฟตอนเนี่ยมาชนกันชนกันเพื่อให้มันแตกตัวแล้วมันก็จะเกิดอนุภาคใหม่ขึ้นมาที่เป็นธาตุใหม่ขึ้นมาแต่ธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาดีเทคเจออยู่แต่ช่วงเวลาแค่แบบยิ่งกว่าไมโครเซคันด์ยิ่งกว่าแบบเสี้ยวของวินาทีมันเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็แตกไปหายไปทรงอยู่ตั้งอยู่ไม่ได้ธาตุหลายอย่างดูฟังเป็นแบบนี้คือนี่พูดหลักทางวิทยาศาสตร์ให้ฟังเพื่อที่จะต้องการมาซัพพอร์ตว่าอายุของสังขารเนี่ยที่เกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วตายไปเนี่ยมันยังเร็ว มีความรวดเร็วมากกว่าไม่ต้องพูดหรอกว่า30กิโลเมตรต่อนาทีเนี่ยมันเร็วกว่านั้นมากแค่ไมโครเซคันด์หรือเอานาโนพิโคเซคันด์ไปเลยคือมันเร็วมากความรวดเร็วของอายุสังขารสิ้นไปป่านนี้คำถามในที่นี้คืออะไรท่านจึงบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยบางทีตายง่ายแบบนี้ปุ๊บปั๊บเนี่ยปุ๊บตายเลยปุ๊บเลยเอ้าเห็นตอนเช้ายังอยู่หลัดๆยังมีโควิดเนี่ยบางคนก็สุขภาพแข็งแรงดีพอเจอโควิดเข้าไปไม่ทันไรสองสามวันตายเออสองสามวันนี่มันยังช้านะท่านพูดถึงแต่เปรียบเทียบในที่ชีวิตอายุมนุษย์เนี่ยโอ้โหมันสิ้นไปเร็วยิ่งกว่านี้อีกเราดูดีๆเนี่ยคือจะช้าจะเร็วยังไงคนเราตายตายแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วสิ้นไปแล้วทำยังไงต้องไม่ประมาทบางทีบางคนเกิดมาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเกิดมายังไงเนี่ยเกิดมาแล้วตายเลยเอ้ามีเหรอมีสิเร็วมากด้วยบางทีเราไม่รู้ตัวสังเกตดูแล้วยังไงน้อมเข้ามาสู่ตัวเราทุกครั้งดูเรานี่แหละไม่ต้องดูคนอื่นไม่ต้องดูเด็กในครรภ์ไม่ต้องดูเทวดาที่นำหน้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั้นไปไม่ต้องไปดูหรอกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือว่าคนที่เขาไปจับลูกธนูได้หรือแม้แต่คนยิงธนูก็ตามไม่ต้องไปดูตัวเรานี่แหละดูตัวเรานี่มันประกอบส่วนด้วยอะไรเอากระทะสีดินน้ำไฟลมยังไงอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันก็ไปเสริมสร้างร่างกายเป็นธาตุสี่อาหารที่กินเข้าไปส่วนแข็งก็คือดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำมีความร้อนมีลมอากาศที่หายใจเข้าไปก็ไปรวมอยู่ในกายของเราเข้าไปยังไงเปลี่ยนแปลงสังขารมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะธาตุสี่เข้าไปก็ต้องธาตุสี่อยู่ในนั้นวนกันอยู่ในนี้มีธาตุสี่ประกอบกันอยู่ในลักษณะที่ให้เป็นชีวิตอินทรีย์ขึ้นมามีวิญญาณคือการรับรู้เกิดขึ้นมีกรรมประกอบกันเอาไว้สามอย่างนี้จึงเป็นชีวิตขึ้นมาเป็นตัวเราขึ้นมาเราก็สมมุติเรียกว่านายนี้นางนี้เด็กหญิงนี้เด็กชายนี้สมมุติเรียกก็ตามที่ว่าพ่อแม่ตั้งให้ยังไงชื่อยังไงบางทีก็ไปตั้งเปลี่ยนเอาเองก็ได้ทั้งนั้นแต่มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันอยู่แล้วในร่างกายของเราเดี๋ยวมาฟังไอเซลล์ต่างๆที่มันประกอบกันมาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ให้เกิดชีวิตมันก็มาจากธาตุสี่เหล่านี้เอาถ้าดูรวมๆนะที่ว่าประกอบกันเซลล์มันก็เป็นอวัยวะขึ้นมาใช่ไหมมีอะไรบ้างก็หัวใจตับม้ามปอดพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าถ้าในทางชีววิทยาเขาก็จะแบ่งไปอีกแบบหนึ่งทางฟิสิกส์ก็เป็นแบบหนึ่งศัพท์ในทางศาสนาเขาก็ว่าอย่างนี้แหละมีอวัยวะต่างๆดูกันอย่างยาบๆเอาของไหนแข็งก็เป็นธาตุดินเช่นกระดูกของไหนเหลวก็เป็นธาตุน้ำเช่นน้ำเหลืองน้ำเลือดอันไหนมันร้อนเป็นของเผาไหม้กับธาตุไฟลมหายใจนี่ก็เป็นธาตุลมลมขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องต่ำก็มีทั้งนั้นมีธาตุสี่อยู่ในกายของเราประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตขึ้นมาไอ้ธาตุสี่อวัยวะต่างๆเหล่านี้นะท่านผู้ฟังเซลล์เราเนี่ยทุกวันเนี่ยมันมีการตายในอวัยวะหนึ่งใช่ไหมเช่นหัวใจเอาเซลล์ที่ประกอบขึ้นเป็นหัวใจเนี่ยมันตายได้แต่ว่าเวลามันจะตายเนี่ยมันก็ก๊อปปี้ตัวเองซะก่อนฉันมีอายุ2ปีนะเซลล์หรือเซลล์บางเซลล์มีอายุ6เดือนนะเซลล์บางเซลล์อาจจะนานหน่อย5ปีมีแต่ส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยประมาณปีนึง2ปีเซลล์ร่างกายของเราทำงานได้แค่นี้แล้วคุณก็ตายไปไงเซลล์นั้นก่อนที่จะตายคุณก็ก๊อปปี้ตัวเองเอาไว้ก๊อปปี้ตัวเองเอาไว้เราก็ตายไปเวลาที่มันก๊อปปี้ตัวเองไปไอ้ตัวก๊อปปี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมเป๊ะเหมือนอายุมันจะลดลงไปหน่อยนึงคือวงรอบที่มันจะสร้างตัวเองก๊อปปี้ได้ซ้ำอีกเนี่ยมันก็ลดลงไปทีละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งไอ้ตัวเก่าก็ตายไปตัวใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาก็ก๊อปปี้ทำหน้าที่แทนตัวเดิมไปทุกเซลล์ในทุกฝังทุกอวัยวะเป็นแบบนี้กระดูกก็เป็น ไขกระดูกก็เป็นเซลล์สมองก็เป็นหัวใจตับม้ามปอดอะไรพวกนี้เป็นแบบนี้หมดไม่ได้ผิวหนังของเราด้วยเราถูๆขี้ใครออกมาเนี่ยนั่นมันคือผิวนะผิวเนี่ยมันก็อยู่บนหนังถูๆออกมามันลุกออกมามันก็ตายไปไอ้ของใหม่มันก็สร้างขึ้นมาใหม่ไงสร้างขึ้นมาจากหนังหนังก็เป็นเซลล์เนี่ยนะสร้างขึ้นมากับผิวเนี่ยประกอบกันเคลือบเอาไว้ผิวมันคือหนังที่มันตายออกนั่นแหละก็ถูๆออกหนังมันก็ตายออกแล้วก็สร้างตัวใหม่ขึ้นมานี่คือที่ผิวหนังนะเราเห็นว่ามันตายเราอุจจาระดูทำฟังปัสสาวะเนี่ยดูอ่ะมีซากเซลล์ตายออกมาด้วยทั้งนั้นแหละโอ้ยมันจะไปเห็นได้ไงคุณนักวิทยาศาสตร์เขาทดสอบมาให้แล้วพวกไมโครไบโอลอจิสต์เนี่ยก็อุจจาระปัสสาวะเนี่ยแหละมาส่องดูเขาก็เห็นซากเซลล์เนี่ยตายอยู่ในอุจจาระปัสสาวะเนี่ยแหละออกมาลมหายใจเราก็มีนะผิวหนังเราก็มีขี้มูกก็มีในน้ำตาบางทียังมีน้ำลายก็ยังมีเอ้าสิ่งคัดหลั่งอะไรจากร่างกายทั้งหมดนะตำรวจมีซากเซลล์ที่ตายเป็นอวัยวะของเราเนี่ยแหละตายออกมาตายออกมาเนี่ยมีหมดอ่ะน้ำเหลืองก็มีโอ้ยแล้วแน่นอนว่าเลือดนี่ต้องมีแน่นอนเพราะมันไหลเวียนอยู่ไหนใช่ไหมไปปนออกมาผ่านไตก็เป็นปัสสาวะผ่านตับก็เป็นอุจจาระผ่านปอดก็เป็นลมหายใจออกไปมีซากทั้งนั้นตำรวจมีหมดไอ้เซลล์ของเราที่มันตายไปตายไปนี่คือตัวเรานะนี่ยังไม่นับพวกไมโครบส์จุลินทรีย์ที่มันไม่ใช่ตัวเราอะแต่มันอาศัยอยู่ในระบบย่อยอาหารอยู่ในระบบเลือดของเรานี่มันมีสิ่งแปลกปลอมอื่นที่ไม่ใช่อยู่ร่างกายของเราไม่ได้มีดีเอ็นเอโครโมโซมของเราอยู่แต่ว่ามันอยู่ในตัวเราก็มีอันนั้นก็ยังแยกไปอีกด้วยนั่นยิ่งตายเร็วความตายเกิดตายเกิดในร่างกายของเราเนี่ยมาก็มาเซลล์ตัวนี้อายุ2ปีใช่ไหมเซลล์ตัวนั้นอายุ1ปีอีกตัวหนึ่งอายุ6เดือนเอาไอ้อัตราพวกนี้มารวมกันทั้งหมดรวมกันทั้งหมดในนัยยะที่ว่าคูณกันเข้านะเขามีวิธีการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ไอ้ความเร็วรวมกันทั้งหมดคือมันไม่ใช่ตัวเดียวใช่ไหมนะมันจะยิบยับยิบยับยิบยับขึ้นมาเลยตัวนี้ก็ตายตัวนั้นก็ตายตัวนี้ก็เกิดตัวนี้ก็เกิดในร่างกายของเรานี่มีเป็นล้านล้านเซลล์เนี่ยไอ้ตราที่มันตายเกิดตายเกิดแล้วมันมาชนกันชนกันเนี่ยมันทำให้มันเร็วมากคือในที่นี้หมายความว่าถ้าเรานับบ้านหนึ่งเซลล์ของเราที่ตายไปเนี่ยคือเราตายแล้วหนึ่งเซลล์ของเราที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยคือเราเกิดแล้วเนี่ยเฮ้ยมีแค่เซลล์เดียวในบรรดาล้านล้านเซลล์เนี่ยก็ถือว่าเราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดแบบวุบวับวุบวับเลยนะทีนี้ไอ้ความตายที่มันจะปรากฏขึ้นให้เห็นว่าคุณเสื่อมโทรมไปคุณแก่ตายไปจนเข้าโรงเนี่ยคือพอเซลล์มันตายไปมากเข้ามากเข้าแล้วมันไม่สร้างใหม่เกิดขึ้นมาฟังก์ชันการทำงานของอวัยวะมันดิ้นก็ไปต่อไม่ได้หัวใจล้มเหลวบ้างไตตับล้มเหลวบ้างก็คือตายไปจริงๆใช่ไหมนี่คือเราพูดถึงภายนอกที่เราเห็นว่าตายเราจำนวนเซลล์ที่มันตายไปมันมากไม่เกิดขึ้นทีนี้ถ้าตายแล้วมันเกิดปั๊บเกิดปั๊บร่างกายของเรายังคงอยู่ได้แต่ไม่ใช่ไม่ตายความตายเนี่ยท่านจึงว่ามีซ่อนอยู่ในชีวิตความตายนะท่านฟังมีซ่อนอยู่ในชีวิตความแก่นะมีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความตายเกิดตายเกิดไปในกายของเราโดยแต่ละเซลล์ที่มันตายไปแล้วเกิดขึ้นมามันเร็วมากเร็วมากจนโอ้ยไม่ต้องนับแหละมันเร็วเร็วยิ่งกว่าความเร็วของเทวดาที่ไปข้างหน้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นอีกเป็นกระแสท่านผู้ฟังเมื่อมันเป็นกระแสกระแสไฟกระแสน้ำอย่างนี้แหละอย่างเราเปิดไฟขึ้นมาเนี่ยเปิดไฟมันก็สว่างดีนิ่งๆในหน้าไม่มีปัญหาอะไรแต่ยุ่งแต่รู้ไหมว่าทุกเดือนทุกเดือนเขาส่งบินมาเก็บไฟค่าไฟเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันวิ่งมามันวิ่งมาด้วยความเร็วมากสลับไปสลับมาด้วยความเร็ว50ครั้งต่อวินาทีทำให้ตาเนี่ยเรามองไม่ทันเราคิดว่ามันก็สว่างสว่างธรรมดาตรงๆแต่ว่ามันเร็วมากหรือแม้แต่จอภาพทีวีอย่างนี้ก็ตามมันวับวับวับวับ50เฟรมอย่างเงี้ยต่อวินาทีหรือ60เฟรมต่อวินาทีไม่ต้องปานนั้นหรอกเอา24ก็ได้มนุษย์เนี่ยมันมองไม่ทันเอาแค่10กว่านี่มันก็มองไม่ทันแล้วว่ามันสลับไปสลับมาความเร็วตรงนี้ทำให้เราดูเหมือนว่าเป็นกระแสเป็นความนิ่งๆอยู่เป็นกระแสอยู่นิ่งๆอยู่แต่ว่ามันเคลื่อนที่ตลอด คือไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเจนถ้าคนไม่ได้ชำนาญเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเอาดูน้ำนี่ก็ได้ลำบากเอาน้ำนี่แม่น้ำนี่แหละเอาแม่น้ำเนี่ยเราเห็นนิ่งๆมันไหลไปธรรมดาโอ้บรรยากาศก็น่าสบายดีเราอย่างคนไปนั่งริมแม่น้ำโขแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำมันก็ไหลไปธรรมดาใช่ไหมดูเผินๆก็นิ่งๆสบายๆมันไม่ได้มีอะไรแต่ลงไปดูใต้น้ำเนี่ยโอ้กระแสน้ำมันมาเนี่ยมันวิ่งไปมันไหลไปเนี่ยซัดไปบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มอยู่ใต้น้ำบางทีเรามองไม่เห็นข้างบนเนี่ยเราก็มองเห็นว่ามันนิ่งๆอยู่แต่กระแสใต้น้ำมีกระแสผิวน้ำมีก็ไหลไปไหลไปเราเอามือจุ่มลงไปน้ำที่ผ่านมือเราไปเนี่ยมันไปแล้วโอ้แล้วนี่น้ำอะไรน้ำใหม่มันมาแล้วเอาแล้วน้ำตะกี้ไปไหนไปแล้วเอาทำไมมันถูกซัดไปตามกระแสของมันไปเอาแล้วนี่แม่น้ำเดิมไหมเนี่ยคือน้ำมันไปแล้วใช่ไหมถ้าเราจะบอกแม่น้ำมันมีน้ำเอาแล้วน้ำไปแล้วเอาแล้วนี่มันเป็นแม่น้ำเดิมไหมมันก็เป็นแม่น้ำเดิมนั่นแหละแต่โดยทางเทคนิคแล้วมันไม่ใช่น้ำเดิมมันเป็นน้ำใหม่แล้วเอาแล้วทำไมยังเรียกแม่น้ำเดิมอยู่ก็มันเป็นกระแสมาไงเหมือนอย่างเราบอกว่าเอ้ยคุณน่ะชื่ออะไรสมชายเหรอเอาแล้วอีเซลที่ตายไปน่ะมันใครก็สมชายนั่นแหละเอาแล้วที่อยู่นี่ใครก็สมชายนั่นแหละเอาแล้วตายแล้วหรือยังอยู่เนี่ยคือมันเป็นกระแสไอเซลของเราที่มันตายไปแล้วมันก็ตายไปแล้วใช่ไหมแล้วมันเกิดมาใหม่นี่มันเป็นสมชายไหมมันก็เป็นเซลของมันนั่นแหละแต่เราสมมติเรียกเอาสมมติวันนี้ก็ยังเป็นสมชายอยู่นั่นแหละถึงจริงแล้วสมชายเมื่อ5วันที่แล้วกับสมชายวันนี้นะมันคนละคนกันไงสมชายเมื่อตอนเด็กกับสมชายตอนโตคนเดียวกันไหมคนละคนนะท่านผู้ฟังสมชายตอนแก่กับสมชายตอนหนุ่มเนี่ยคนเดียวกันไหมคิดดูดีๆเซลล์ต่างๆมันตายหมดแล้วนะไอตอนที่เป็นสมชายตอนเด็กนี่พอเป็นสมชายตอนโตเซลล์ต่างๆนี่มันเป็นของใหม่หมดแล้วนะเอาแล้วมันคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นกระแสท่านผู้ฟังมันคนละคนหรือคนเดียวกันไม่ต้องดูสมชายหรอกดูตัวเราตัวเราที่ฟังอยู่เนี่ยตอนเด็กๆเอ้าคลอดจากครรภ์แม่มาโผล่บางทีไม่ถึง3โลบางคน3โลกว่าเขาใช้ศัพท์ว่าตีนเท่าฝาหอยมาดูตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่บางคนเกือบ100บางคน50 60เอาแล้วตอนนั้นมันหนักเท่าไหร่3โลก็ไม่ถึงบางทีเอาแล้วทำไมมันมาได้ป่านนี้ไอ้เซลล์ร่างกายตอนนั้นมันไปไหนมันตายหมดแล้วเอาแล้วตอนนี้เป็นใครเป็นนายนี้นางนี้ตัวเรานี่แหละเอาแล้วเหมือนเดิมไหมอู้ไม่เหมือนเดิมเอาแล้วใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยมันก็คนละคนแหละท่านผู้ฟังในทางชีววิทยาในทางฟิสิกส์คนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างคนละคนเพราะว่าเซลล์ที่อยู่ตอนนั้นมันตายหมดแล้วมันไม่มันเหลือซากให้อยู่ในตอนนี้แล้วกระดูกอะไรมันก็ใหญ่ขึ้นเอาต่อให้ตอนโตเอาคุณตัวเราเองเนี่ยตอนโตเนี่ยเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ไม่ใช่คนเดียวกันแล้วนะเซลล์หัวใจเซลล์ปอดเซลล์กระเพาะเซลล์กระดูกอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะตายลงแล้วก็ก๊อปปี้ตัวมันเองใหม่ขึ้นมาส่วนใหญ่นะอาจจะมีบางเซลล์ที่อายุมันยาวบ้าง5ปีก็มีมันก็ยังคงอยู่แต่ไม่เกิน5ปีแล้วมันก็ตายไปตายไปแล้วมันก็ปี้ใหม่ขึ้นมาก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเดิมเป็นตัวใหม่แล้วความตายไปความเกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่ในตัวเราเองตัวเราเองนี่แหละเป็นกระแสที่สืบต่อเนื่องมาจากตอนเกิดนั้นสืบต่อเนื่องไปจนถึงตอนตายนั้นตอนตายถ้ามีเหตุปัจจัยให้สืบเนื่องต่อไปมันก็สืบเนื่องต่อไปไปเป็นเกิดใหม่ต่อไปอีกอยู่ที่ว่าตอนตายนั้นมีสภาวะจิตเป็นแบบไหนแต่มีสภาวะจิตที่มีราคะมากมีโทสะมากมีโมหะมากแต่ไม่คิดไปในทางการเบียดเบียนก็จะไปเกิดในที่ที่มันจะมีการเบียดเบียนมากมีราคะโทสะโมหะมากเช่นสัตว์เดรัจฉานนรกเปรตวิสัยอะไรแบบนี้ก็จะสืบเนื่องต่อไปเกิดขึ้นในลักษณะภพที่มีสภาวะแบบนั้นจะมีราคะโทสะโมหะเบาบางมีความคิดนึกที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ค่อยมีการเบียดเบียนกัน เช่นมนุษย์ที่มีอันจะกินหรือเทวดาหรือพรหมไปอย่างนั้นเราก็รู้ว่าสภาวะเขาเป็นแบบนั้นก็ไปเกิดแบบนี้เหมือนกันนะตัวเราในชาตินี้บางคนบางครั้งเป็นโรคอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งสมัยเด็กอาจจะเป็นโรคลมชักลมบ้าหมูหรือในทางกายภาพกระดูกได้รับการกระทบกระตุ้นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีความผิดพลาดในด้านพันธุกรรมเซลล์ให้กระบวนการการก๊อปปี้ต่อมามันก็มีปัญหาต่อมาเรื่อยๆก็เพราะว่าคุณโดนเป็นโรคนั้นบ้างมีสภาพเป็นแบบนี้บ้างคือไม่ใช่ว่าสมมติคนขากระเพกเงี้ยแล้วพอสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาปุ๊บมันก็ดีขึ้นมาเลยคือมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยถ้าเงื่อนไขปัจจัยมาเป็นอย่างไรมันก็เป็นต่อไปอย่างนั้นน่ะถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันจะทำให้ดีได้มันก็ดีได้ถ้าเงื่อนไขปัจจัยเหตุมันทำให้แย่ลงมันก็เสื่อมลงเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามปัจจัยคือเหตุบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เป็นยังไงเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของมันเองเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาที่เราเห็นอยู่นิ่งๆนิ่งเนี่ยเหมือนกระแสน้ำเนี่ยแหละเหมือนแม่น้ำเนี่ยเห็นมันนิ่งๆมันไหลไปเนี่ยมันคือไหลอยู่ตลอดเหมือนกระแสไฟนี่แหละเห็นไฟนิ่งเนี่ยมันวิ่งอยู่ตลอดมิเตอร์นะเห็นเทียนเอ้าเทียนจุดบึ้มขึ้นเนี่ยเทียนนิ่งเนี่ยผลิตแสงสว่างออกมานี่ไฟเทียนนี่ไหม้ไปตลอดดับไปตลอดเกิดขึ้นตลอดต่อเนื่องจนเราเห็นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อให้เป็นอนาล็อกก็ตามนะสมมุติคิดว่าอนาล็อกมันคงที่คงตัวดิจิตอลเนี่ยมันถึงจะเกิดดับติดดับเป็น0011อันนั้นเราก็เป็นธรรมฝังคนเราก็เกิดดับเหมือนกันอยู่ในนั้นแหละเป็นกระแสมาเรามองไม่เห็นคือเราไม่สังเกตแต่ถ้าเราสังเกตดูสังเกตด้วยสตินะสังเกตด้วยปัญญาด้วยนะสังเกตด้วยสติด้วยสังเกตด้วยปัญญาด้วยตัวเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นความที่เราเห็นเป็นอย่างนั้นเห็นด้วยอะไรไม่ใช่ตัวเราเห็นนะแต่เห็นด้วยปัญญาตัวเราจะเห็นตัวเราเองเนี่ยมันไม่ได้หรอกแต่ตัวเราจะเห็นตัวเราเองก็เป็นตัวตนนั่นแหละมันก็เป็นอวิชชานั่นแหละเห็นแต่สิ่งที่จะเห็นอวิชชาได้นั่นคือปัญญาคือถ้าเป็นอวิชชาเห็นมันก็เห็นอวิชชาไงมันก็ไม่รู้อวิชชาท่านว่าจึงไม่เห็นคือถ้าจะเห็นด้วยอวิชชามันไม่เห็นน่ะเพราะมันเห็นไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่ปิดกั้นปกปิดตัวตนของเราจะเห็นตัวตนตัวเราเองมันไม่ได้เพราะมันมีอวิชชาบังไว้แต่สิ่งที่จะเห็นตัวตนได้สิ่งที่จะเห็นอวิชชาได้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นปัญญาเนี่ยจึงจะเป็นผู้เห็นเพราะใครมามีปัญญาสติไงสติกับสมาธิจะเป็นผู้สร้างให้เกิดปัญญาตัวเราอยู่ตรงไหนเนี่ยคือมันไม่มีก็ใช่ไหมแต่เราจะเข้าใจว่าตัวเรามีเนี่ยคุณเข้าใจผิดแต่เข้าใจผิดปุ๊บนั่นเป็นอวิชชาทันทีถึงเห็นด้วยตัวตนนั่นก็เห็นด้วยอวิชชาก็คือไม่เห็นน่ะเห็นไม่ชัดแต่สิ่งที่จะเห็นซ้ำอีกทีหนึ่งคือปัญญาปัญญาเนี่ยจะเป็นผู้เห็นใครเป็นผู้เห็นก็แน่นะปัญญาไงท่านฟังไม่ใช่ตัวเราแต่ปัญญาเห็นตัวเราก็อย่างมันอยู่ติดกันแต่ว่ามันเป็นคนละด้านกันตัวเราไม่ใช่มีปัญญาแต่ปัญญาเห็นตัวเราเห็นตัวเราว่าอะไรมันไม่ใช่ตัวตนอย่างเงี้ยมันจึงจะเกิดวิชาถ้าตัวตนเราเห็นตัวตนเราเองมันเกิดวิชาแต่ตัวตนเราจะเห็นตัวตนเราเองไม่ได้ต้องมีปัญญาปัญญามีได้ไงไม่ใช่มีที่ตัวตนแต่ปัญญามีไว้เพื่อเห็นตัวตนว่ามันไม่ใช่ตัวตนเดี๋ยวปัญญาจะเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นได้จากสมาธิเกิดขึ้นได้จากสติคุณตั้งสติเอาไว้คุณตั้งสมาธิเอาไว้นี้เป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยเป็นเหตุของปัญญาปัญญาเห็นตัวตนโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนโดยความเป็นอนัตตาเห็นแจ่มแจ้งแล้วความเห็นนี้เป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในอะไรเบื่อหน่ายในตัวตนเรานี่แหละเบื่อหน่ายในกายเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกาย เบื่อหน่ายในความคิดเป็นสัญญาสังขารวิตกวิจารนั่นนี่ด้วยปัญญาและเป็นเหตุใช่ไหมให้เห็นตามความเป็นจริงใช่ปะเห็นตามความเป็นจริงในตัวตนของเราแล้วเกิดวิชาความรู้เป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาความเบื่อหน่ายในตัวตนโอ้ยมันเป็นของไม่เที่ยงนี่มันไม่ใช่สาระสำคัญอะไรมันไม่มีแก่นสารเลยจริงๆเป็นของที่หาแก่นสารไม่ได้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับฟองน้ำนี่ไม่ใช่ฟองน้ำที่ล้างจานนะแต่เป็นต่อมน้ำที่เกิดขึ้นก็มีปาร์ตี้โฟมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ห้ามเล่นช่วงโควิดนี่คุณน่ามีปาร์ตี้แต่ในโฟมขึ้นมานี่คือเวลาเราทำฟองขึ้นมาบางทีก็ใช้พวกน้ำยาล้างจานหรือสารอะไรที่มันจะทำให้มีความตึงผิวสูงขึ้นมาแล้วคุณก็เป่าเป็นฟองขึ้นมานี่ก็เรียกว่าต่อมน้ำต่อมน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเอามือแตะปุ๊บคิดว่ามันจะเป็นกลมๆสวยงามเอามือแตะป้อมันแตกปั๊บเลยเอ้าไอ้ที่เป็นฟองเมื่อกี้หายไปแล้วเราใช้กล้องที่มีความเร็วสูงมากถึงจะจับภาพได้ว่ามันแตกป้อไปตอนไหนเป็นของที่แบบไม่มีแก่นสารคือมันไม่ใช่ตัวตนพอเข้าไปจับปุ๊บอ่ะมันหายไปแล้วเลยหรือท่านเปรียบไว้กับพยับแดดตรงฝั่งพยับแดดเนี่ยคือเหมือนเงาสะท้อนบนถนนเวลาตอนกลางวันเรามองไปแดดร้อนๆนี่หรือในมุมที่พอเหมาะพอสมนี่มันจะเหมือนกับมีผิวน้ำอยู่บนถนนโอ้ยใครมาทำถนนเปียกหรือว่าฝนตกตอนกลางวันนี่ก็ไม่ค่อยเห็นเมฆนะทำไมฝนตกได้แต่พอเข้าไปดูตรงนั้นจริงอ้าวไม่มีอะไรพยับแดดในบางสถานที่เนี่ยมากอย่างเช่นว่าในทะเลทรายเนี่ยความร้อนมันสูงพื้นผิวมันพอเหมาะพอสมมุมองศาได้พยับแดดนี่มากจนกระทั่งเห็นแบบว่าเป็นเมืองเป็นโอเอซิสเป็นปราสาทเป็นต้นไม้อะไรขึ้นมาเลยนั่นคือปรุงแต่งเอาเองแต่พอเข้าไปดูจริงๆเป็นยังไงโบ๋ไม่มีอะไรกระแสการปรุงแต่งที่ทำให้เราเห็นเป็นแม่น้ำถึงที่มันคือน้ำไหลขึ้นมานี่แหละกระแสการปรุงแต่งที่เราเห็นเป็นหลอดไฟเป็นเครื่องไฟฟ้าแล้วก็เป็นกระแสของไฟที่ส่งกันมากระแสของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตมีกรรมรักษาไว้มันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปทำให้เราเห็นเป็นตัวเราขึ้นมานายนี้นางนี้เด็กชายเด็กหญิงนี้เห็นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวตนมันนิ่งๆชิวๆเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยตอนเด็กตอนโตตอนแก่ก็คนเดิมนี่แหละแต่มันเป็นเพียงกระแสเฉยๆเจาะดูเข้ามาดูเหมือนต่อมน้ำเหมือนพยับแดดนี่แหละพอเอามือแตะดูเข้าไปดูจริงๆเป็นไงต่อมน้ำก็แตกโพพยับแดดก็ไม่มีอะไรก็ไปแล้วก็เป็นพื้นธรรมดาที่ว่าเป็นน้ำเป็นปราสาทเป็นอะไรไม่มีหรือเปรียบเหมือนแก่นไม้ในต้นกล้วยต้นกล้วยต้นใหญ่ๆต้นกล้วยป่านี่เออคิดว่าจะไปหาแก่นไม้เอาตัดมันมาดูแต่ดูปอกาบออกต้นกล้วยบางต้นนี่ใหญ่ถึงขนาดว่าคนโอบไม่รอบนะท่านฟังเอาตัดต้นกล้วยประเภทนั้นมาดูปอกาบออกดูคุณปอกกาบต้นกล้วยออกทีละกาบละกาบหาดูซิว่าแก่นมันอยู่ไหนโอ้กระพี้ก็ไม่เห็นเลยจะแก่นจะมีอะไรไม่มีเอ้าไม่มีแล้วต้นใหญ่ป่านนี้ก็ใหญ่แต่ต้นเฉยๆมีแต่กาบหรอกแก่นกระพี้อะไรไม่มีเอ้าโถโดนหลอกอ่ะเนี่ยคิดมันจะมีต้นใหญ่ๆไอ้ที่โดนหลอกเนี่ยยิ่งกว่านั้นก็นักเล่นมายากลนี่แหละหลอกเราอย่างดีเลยเขาเล่นมายากลเหมือนกับว่าเสกของหายไปได้เสกให้กลับมาได้เหมือนวาร์ปจากหน้าเวทีไปหลังเวทีเดินทะลุกำแพงอะไรต่างๆนี่เป็นกลลวงทั้งสิ้นคือต่อให้จริงๆแหละเช่นคนมีฤทธิ์อ่ะคุณมีฤทธิ์ที่จะห่อเหินเดินอากาศได้จากการทำฌานสมาธิได้อิทธิวิธีได้รู้วาระจิตคนหรือไปจนถึงพรหมโลกได้เนี่ยแม้แต่อันนั้นเองก็ตามท่านผู้ฟังก็เกิดขึ้นดับไปตามเงื่อนไขปัจจัยเป็นของที่ไม่ได้อยู่ตลอดมีได้เฉพาะเวลาที่ต้องการให้มีมาไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ว่าจะของจริงของปลอมมันก็คือของปลอมทั้งสิ้น แล้วจริงๆมันคืออะไรจริงๆมันคือความเป็นของไม่เที่ยงจริงๆมันคือความเป็นของอนัตตาจริงๆมันคือความเป็นของที่เป็นทุกข์อยู่คงที่คงตัวไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเร็วยิ่งกว่าความเร็วของเทวดาคือเร็วยิ่งกว่าแสงว่างั้นเลยนะบางคนจะคิดว่าแสงเนี่ยเป็นวัตถุอะไรสภาวะความเร็วที่มากที่สุดในยูนิเวอร์สในจักรวาลนี้โอ้ยอะไรที่มันจะเร็วไปกว่าแสงไม่มีคุณลองดูในหลุมดำดูหลุมดำเนี่ยเป็นสภาวะที่เป็นซิงคูลาริตี้นะคือเป็นอะไรที่มันเหนือธรรมชาติมันมีหมดในธรรมชาตินั้นน่ะก็ไม่เที่ยงไม่ต้องไปดูในถึงหลุมดำดูตัวเรานี่แหละหลุมดำในตัวเรานี่แหละกินอะไรไปมันก็เอาได้หมดอะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกินอาหารไปกี่ตันแล้วโอ้ยเยอะมากมันก็ถ่ายออกหมดมันก็อยู่ในกายเรานี่หมดปรุงแต่งหมดเกิดขึ้นหมดดับไปหมดมาสนับสนุนสังขารเรานี่แหละเกิดขึ้นดับไปตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดทุกเซลล์เป็นอย่างนี้อยู่ในตัวเราเราให้เห็นความจริงนี้ตั้งหวังด้วยความไม่ประมาทถ้าเราประมาทเนี่ยมันจะสุดโต่งไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งประมาทปุ๊บเผลอเพลินในความสุขที่มีพอเผลอเพลินในความสุขที่มีก็หลุดไปข้างหนึ่งพอเสียหายแล้วจะตั้งสติขึ้นก็เกรียดกราดเกินไปเกรียดกราดเกินไปก็ทำตัวเองให้ลำบากก็สุดตรงไปอีกข้างหนึ่งเราตามทางสายกลางท่านผู้ฟังคือมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทานี่คือเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ปฏิเสธว่าโอ้ยนั้นเกิดดับงี้มันก็ไม่มีอยู่ละคือปฏิเสธหมดก็ไม่ใช่มันก็สุดตรงไปข้างหนึ่งว่าอะไรๆก็ไม่มีก็ไม่ใช่เอางั้นก็มีให้มูอยู่ฉันก็ตั้งอยู่ตอนเนี้ยตั้งอยู่ตลอดกาลมันก็ไม่ใช่ไงนั่นก็สุดตรงไปข้างหนึ่งแต่ให้ไปกลางๆดูฟังไปกลางๆกลางๆนี่คือเห็นโดยความเป็นอนัตตาว่าถ้ามีเงื่อนไขปัจจัยแห่งการมีอยู่คงอยู่ตั้งอยู่กายของเรามันก็ยังอยู่แหละเกิดดับอยู่ก็จริงเป็นกระแสของเซลล์ของความร้อนของธาตุ4เกิดดับอยู่เนี่ยแต่เงื่อนไขมันยังอยู่มันก็ยังอยู่ได้ยังเป็นกระแสต่อไปได้ยังมีชีวิตสืบต่อไปได้เหมือนเทียนที่ไขที่ไส้มันยังไม่หมดมันก็ต่อไปแต่ถ้าเมื่อไรเป็นกระแสที่มันปรุงแต่งมานี้เงื่อนไขปัจจัยเหตุมันดับไปมันอ่อนลงอ่อนลงธาตุสี่มันคงอยู่กันไม่ได้ประกอบกันในลักษณะที่ไม่ให้เกิดชีวิตขึ้นต่อไปได้มันก็เป็นความตายที่ปรากฏให้เห็นไปเหมือนเทียนที่มันจะค่อยลีๆลงลีๆลงตอนที่ไขเทียนไส้เทียนมันเริ่มหมดไปหมดไปเหมือนกันว่ากายของเราเนี่ยถ้าธาตุสี่ประกอบกันอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปใช่ไหมจิตเรานี่ก็เหมือนกันนะฟังกายยังไงจิตก็อย่างนั้นแหละสืบเนื่องเป็นกระแสต่อไปต่อไปจากการเข้าไปยึดถือสิ่งต่างๆด้วยความเป็นตัวตนยึดถือกายของเรานี่แหละด้วยความเป็นตัวตนวิญญาณนะฟังมันเข้าไปก้าวลงไปยึดถือวิญญาณไปก้าวลงไปยึดถือได้ไงเพราะว่ามีตัณหาไงวิญญาณทิฏฐิ4อย่างบ้าง7อย่างบ้างถูกเข้าไปยึดถือโดยวิญญาณทำให้มันเกิดเป็นลักษณะของจิตขึ้นมาจิตวิญญาณเนี่ยบางทีเขาก็ใช้คำเดียวกันแต่มีความหมายคนละนัยยะวิญญาณเนี่ยหมายถึงเอาการรับรู้เฉยๆการรู้แจ้งเฉยๆแต่จิตเนี่ยหมายถึงการที่แบบว่าเข้าไปยึดถือด้วยความเป็นตัวตนจิตนี่แหละไปยึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนจิตนั่นแหละไปยึดถือรูปสัญญาสังขารโดยความเป็นตัวตนผ่านทางวิญญาณนี่แหละให้วิญญาณเข้าไปก่อไอ้สิ่งที่วิญญาณเป็นฐานที่ตั้งนั้นๆมันก็เกิดเป็นสภาวะจิตขึ้นมาว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เห็นด้วยปัญญาเห็นตัวตนของเราด้วยปัญญาว่าไม่ใช่ตัวตนเห็นด้วยปัญญาว่าตัวตนไม่ใช่ตัวตนแล้วเกิดความหน่ายซะไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีค่าควรที่จะยึดถือเอาไว้เห็นอย่างนี้แล้วจะมีความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดแล้วก็จงปล่อยวางซะละซะทิ้งกำจัด ถอนปล่อยขว้างทิ้งความยึดถือในกายของเรานี้ซะด้วยปัญญาตัดชับลงไปซ้ำอีกไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันเหนียวเห็นด้วยปัญญาซ้ำอีกซ้ำอีกดูก็ไปอีกพิจารณาต่อไปอีกด้วยปัญญาชัดเจนจะมีปัญญาได้ต้องอาศัยสมาธิอาศัยสติจะมีสติมีสมาธิขึ้นได้ก็อาศัยลมหายใจบ้างอาศัยพุทโธบ้างอาศัยเครื่องมือต่างๆบ้างจะเป็นเครื่องมืออาศัยอนุสติ10อาศัยกรรมฐาน40ก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานจะมีศีลเป็นพื้นฐานได้ศรัทธาคุณก็ต้องเต็มอาศัยศรัทธาอาศัยศีลให้เกิดความเพียรสติสมาธิมีความเพียรสติสมาธิก็เกิดปัญญาอาศัยปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงก็จะมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็จะนำไปเกิดการปล่อยวางได้นั่นเองท่านผู้ฟังสามอีกทั้งวันตลอดเวลาด้วยการตั้งสติของเราไว้ช่วงของเข้าใจธรรมจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร